Βρε, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Είμαστε η Γεωργία Κρυεμπάρδη και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα είναι κρίμα που είσαι άρρωστος, βρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με περαστικά στο Θάνο Καμίλαλη. Ναι, συγγνώμη. Και να πούμε ότι την ώρα που εγώ σπαράζω για την απουσία του συναδέλφου μου, εγώ έλεγε, ωραία, θα πούμε για το πάρτι. Το θυμάσαι εγώ που το έλεγες αυτό? Α, εγώ το έλεγα, εντάξει, ναι, ανάποδα. Ωραία, ναι. Σκεφτόμουν ότι τώρα, άμα ήταν ο Θάνος εδώ πέρα, θα ντρεπόμασταν, θα λέγαμε τον Κακόμοιρο. Τώρα ήταν αεροστουλίνη, έχασε το πάρτι και δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε το πώς περάσαμε και όλα αυτά, γιατί ήταν ο Θάνος που δεν μπόρεσε να έρθει και θα μας πιάνανε κάτι τέτοιες μιζέριες. Ενώ τώρα θα φάμε τουλάχιστον 40-45 λεπτά για το πάρτι, γιατί παιδιά υπάρχει και επικαιρότητα που πιέζει. Οπότε, ό,τι θέλετε να πείτε για το πάρτι, πρέπει βιαστικά μέσα στα πρώτα 45 λεπτά να έχουμε προφτάσει. Τον είδα, λοιπόν. Βλέπω τα σχόλια. Είδα τον Πουλή να ξεσαλώνει με το σπάει φωνή μου σίδερα στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Θα είναι ενδιαφέρουσα χρονιά. Δεν καταλαβαίνω πού είναι. Ξεκίνησε καλά η χρονιά σου. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια που λένε ότι η απουσία του Καμίλαλη ήταν αισθητή. Παιδιά, τώρα, με τον Θάνο να λείπει, ποιος χόρεψε το Gucci? Εγώ και η Νεκταρία. Δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε, όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε όρθιοι, είμαστε εδώ, με κάθε άνθρωπο που λείπει, είμαστε μια σπίδα οι υπόλοιποι, ενωνόμαστε και είμαστε όρθιοι στις γραμμές. Λυκνιζόμαστε. Δεν κατάφερα να έρθω, να ρίξω γλωσσόφυλλα στον Πουλή, ο Κένταυρος, γλωσσόφυλλα με Κένταυρο. Θα έπαιρνες χαρτάκι. Ουρά. Γινόταν χαμός. Εντάξει, αυτό κάναμε όλη τη βραδιά, έτσι την περάσαμε. Βλέπω να σχολιάσουμε καλύτερη εμφάνιση, καλύτερο χορευτικό δίδυμο. Λοιπόν, να τα πούμε αυτά. Mm-hmm. Εγώ, τι πιστεύεις εσύ για καλύτερη εμφάνιση, καλύτερο χορευτικό δίδυμο? Καλύτερη εμφάνιση εννοούμε εντύσιμο. Νεκταρία. Είχε ένα σκουλαρίκι, φαινόταν από το διάστημα. Μόνο εσένα εγώ δεν είδα και δεν γνώρισα το μύθο των Μύτικα. Παιδιά, ο Βασίλης χόρεψε πάρα πολύ ωραία, πολύ κεφάτα. Ήρθαν και μας ρώτησε, ήρθε μια κοπέλα. Ρώτησε για το Βασίλη. Και έψαχναν το Βασίλη και της είπαμε με τη ζωή ότι εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να Κοίτα τον φέρουμε τώρα. Εδώ, να ναι. Στον δείξουμε. Ο Βασίλης γενικά δεν θέλει να μιλάει πολύ με τον κόσμο, αλλά ενώ είναι κάπως κλειστός τύπος, πέρασε πολύ ωραία στο πάρτι. Όλοι το χαρήκαμε. Όλοι το χαρήκαμε για τον Βασίλη. Ήταν πολύ ωραία. Μα αυτός τώρα πώς δεν με είδε, αφού ήμουν ένα Γύρω-γύρω ερχόμουν. Πώς δεν με είδες? Τέλος πάντων. Άντε να κολλήσει ο Κωνσταντίνος να δούμε Φάρμα με Γεωργία και Θάνο να πάρουμε τα πάνω μας. Φάει τη γλώσσα σου, θα έλεγα. Κωνσταντίνε, επίσης, δεν ξέρω αν σου ήρθαν και σένα πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Εμένα πάρα πολλά. Νιώθω σαν τον Μπακογιάννη. Μιας και ρωτάτε. θέλει ο κόσμος να κάνουμε και αλλού πάρτι. Ξεκίνησε εννοείται. Από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα βλέπω και άλλα μέρη για επαρχία. Να το πάμε ένα tour. Παιδιά, τώρα το site που έχουμε, το έχουμε για να διαφημίζει τα πάρτι. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνουμε ότι θέλετε διάφορα ενημέρωση και κάτι τέτοια τώρα και πολιτική. Και αυτά, πολύ ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία είναι, αλλά εμείς κατά βάση θέλουμε να διαφημίζουμε τα πάρτι που κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Παπ, άλλα δύο ευρώ. Εγώ ήθελα να πω ότι καθώς γινόταν το πάρτι εκεί πέρα και είχε μαζευτεί κόσμος και κοσμάκι, είχε γεμίσει ο δρόμος απ' έξω, είχε ουρά παντού, έπιασε κουβέντα στην τουαλέτα. Περιμένεις για κατούρημα εκεί πέρα, λέει, και για τον Κασελάκη, τι γνώμη έχετε? Άβολο. Ναι, όχι, θέλω να πω περιμένοντας σκάλα. Αλλά καθώς κοίταζα όλο αυτόν τον κόσμο, φαινόταν πολύ πολύ συγκινητικό αυτό που έχει γίνει και αυτό που έγινε την Παρασκευή το βράδυ. Γιατί, ξέρεις τώρα, εμείς με τα site και με αυτά, είναι μια επικοινωνία, ρε παιδί μου, πολύ παράξενη. Δεν είναι απρόσωπη. Μπορεί να είναι πολύ προσωπική, αλλά είναι ασώματη. Δεν βλέπεις τον άλλον, δεν ξέρεις τώρα. Είναι κάπως ένα πλήθος που δεν το κοιτάς, όπως το θέατρο, ας πούμε, ρε παιδί, που είναι ο άλλος μπροστά σου, τον βλέπεις. Έρχεται, σου μιλάει, δεν σου μιλάει, αλλά τον βλέπεις πώς αντιδρά. Δεν βλέπεις τίποτα. Εμείς είμαστε απομονωμένοι από όλο αυτό. Και εκεί ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους κανονικούς, με μύτη, αυτιά, χέρια. Έρχονται, σου μιλάνε και προφανώς περιμένεις ότι οι άνθρωποι αυτοί που μας προσεγγίζουν, που έχουν έρθει, είναι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτό που κάνουμε. Οπότε λίγο πολύ δεν θα είναι πολύ λογικό να έρθουν για να μας βρίσουν, θα είναι γενικά μάλλον ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό ότι ξαφνικά μαζεύεται όλη αυτή η παρέα. Και το δεύτερο θετικό είναι ότι αποφύγαμε την επαρχία. Σκέψου, δηλαδή, τώρα ευτυχώς το κάναμε μόνο με Αθηναίους, αλλιώς θα είχαν έρθει επαρχιώτες. Δηλαδή, θα ήταν διάφοροι τώρα από πού είσαι εσύ και θα σου έλεγε τώρα στο χωριό του, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα υπάρχει ένα τείχος που εξασφαλίζει ότι θα μιλάμε μόνο μεταξύ μας Αθηναίοι. Βέβαια, είμαι από ένα χωριό και έχω μεγαλώσει ένα χωριό με 40 ανθρώπους. Πόσους? 40. Είχε έρθει κανένας άλλος στο πάρτι? Όχι. Είδες, στα λόγια μου άρχισε. Δύσκολη μετακίνηση. Ναι, ήταν φανταστικό αυτό που έγινε και. Λες ότι κατάλαβες ότι ήμασταν μια παρέα. Ήταν μια πολύ μεγάλη παρέα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο που ερχόσασταν και μας μιλούσατε και μας λέγατε καλά λόγια. Αυτά εγώ δεν τα μπορώ καθόλου, ξέρετε. Καθόλου. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, ντρέπομαι. Δεν κορδώνομαι καθόλου εκείνη την ώρα. Με ξέρετε, είμαι ταπεινή. Όλοι είμαστε ταπεινοί. Δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά θέλω κούπα, λέει η Μαρία. Υπάρχουν κούπες. Τελευταία τεμάχια, προλάβετε. Μη μας πετσοκόβεις έτσι, ρε πουλί. Από αγάπη τα λέω. Θα κάνουμε τουρνέ που θα έρθει εγώ. Αν είχε κουκουέδες το πάρτι. Όχι, βέβαια. Είχε και πέρασαν και καλά. Είχε. Από όλα είχε ο κήπος. Μάλιστα. Παιδιά, είχε τελικά. Είχε κουκουέδες. Εγώ δεν είχα σωστή ενημέρωση. Ή προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Βλέπω ένα σχόλιο να μας είχε έρθει αμαλιάδα και η Πτολεμαίδα να μην ξέρουμε από πού να φύγουμε. Φαντάζεσαι να έρχονταν μπροστά σου ένας από την Πτολεμαίδα και να τρώγε τον μπέικον. Η Γογό ήταν συμπαθέστατη, ευγενέστατη, με χιούμορ, υπέροχη. Να, τώρα η ταπεινότητά μου δεν με αφήνει να. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαι όλα αυτά. Και άλλο μπορούσες να πεις, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια, ήταν πολύ. Πολύ ιδιαίτερη βραδιά και ήταν πολύ ιδιαίτερη βραδιά ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί καταρχάς είναι περισσότερος ο κόσμος στα πάρτι που κάνουμε. Πάντα υπάρχει δηλαδή μια μικρή έκπληξη ότι είναι ο κόσμος λίγο περισσότερος από όσο περιμένουμε. Ήταν πολύ ωραίο που ήταν φίλοι και συνάδελφοι, ήταν συνάδελφοι από όλα μέσα. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι. Δείχνει ότι δεν είμαστε εντελώς γομάρια. Έχουμε φιλικές σχέσεις με συναδέλφους άλλων μέσων. Δεν μας μισούν. Μας συμπαθούν κάποιοι. Για κάποιους θα μπορούσαμε να πούμε και ότι μας συμπαθούν. Mm-hmm. Θα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή. Λοιπόν, ο Θάνος είναι ακόμα άρρωστος. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για το Θάνο, να ευχηθούμε περαστικά? Περαστικά, να ευχηθήκαμε και στην αρχή, μην το παρακάνουμε να και κάποιο, έρθει αύριο. Κάποιο μικρό... το παρακάνουμε και έρθει. Κάποιο μικρό αφιέρωμα, ρε παιδί μου, αν θες να πούμε καλύτερες στιγμές, τι θυμόμαστε. Όχι, είναι υπερβολή. Α, νόμιζα τι θυμόμαστε από το πάρτι. Πάλι για το Θάνο θα μιλήσουμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Είχαμε ωραία μουσική, μας ρωτάνε τι ώρα έληξε. Αν δεν ξημερώσει, δεν φεύγουμε εμείς, παιδιά μας, ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω τη μουσική. Δηλαδή, μου φάνηκε από κάποια στιγμή και μετά ότι βάζουν επίτηδες για να μας διώξουν, αλλά μπορεί να είναι και μουσική που αρέσει πάρα πολύ σε άλλους. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά δηλαδή ότι την είχαν βάλει για να φύγουμε και δεν φεύγαμε. Γιατί εγώ έμεινα. Έμεινα εκεί. Ακίνητος φρουρός. Ναι. Φρουρός, ναι. Εκτός αν ήταν για να μείνουμε αυτή η μουσική. Γιατί κάποιοι χόρεψαν. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Εγώ κράτησα χαρακτήρα αυτό που κάνω πάντα. Ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, ο εκδότης αυτός. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Δεν είχε γλωσσόφυλλα. Δεν ήρθε ο κένταυρος να. Δεν ήρθε και ο κένταυρος. Περαστικά στο Θάνο, λέει η Χριστίνα. Είχε εμένα από κουκουέδες, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Νάτος, ένας. Τον Κωνσταντίνο τον κόβω από hangover από τσάι. Γιατί τώρα, ηρωνία. Ηρωνία δεν είναι αυτό. Να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και που πήραν τα περιοδικά και που πήραν τις κουπίτσες τους. Εμείς πίναμε σε αυτή την κούπα. Περιφερόμουν με μία κούπα και έπινα το τζινάκι μου. Σας περιμένουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ορίστε. Πιο πριν είδα και ένα σχόλιο για τα ξενιτάκια, λέει. Παιδιά, αν μας πληρώσετε και εξωτερικό ερχόμαστε, να το δούμε. Μπορεί να έχουμε μια προσφορά. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κάτι. κάποια εκδήλωση θα μπορούσε να γίνει. Κάποια παρουσίαση του εγχειρήματος. Γεια σας, είμαστε αυτοί. Έχετε 2 λεπτά να σας μιλήσουμε για το The Press Project. Και μετά να χορέψουμε το Gucci φόρεμα. Ναι. Λοιπόν. Γωγό. Ναι. Κομμένα αυτά με το πάρτι. Τελείωσε η διασκέδαση. Γι' αυτό δεν με καλέσατε εδώ, τώρα τι να πω. Δεν έχει μόνο κοσμικό ρεπορτάζ. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για το πάρτι? Δεν θα ήθελα να σε κόψω απότομα. Όχι, όχι. Νομίζω είπαμε αρκετά. Δεν μου λες κάτι τώρα. Για τα θεοφάνεια έχουμε πει κάτι? Θα υπάρξει μια ενημέρωση για τα θεοφάνεια? Είναι ωραία τα θεοφάνεια. Εμένα μου αρέσουν οι εκκεντρικές εμφανίσεις. Για συνέχιση. Εγώ αναφέρομαι που πετάνε το σταυρό σε λακκούβες, γούρνες, πισίνες, φουσκωτές πισίνες. Τσιμέντα, είναι ενδιαφέρον. Βερολίνο, λέμε. Θα έρθουμε. Βερολίνο εννοείται, ρε παιδιά. Πουλής, ο Έλληνας καμής. Με συγχωρείς, εγώ διαβάζω μερικά. Πάλι μας ρωτάνε για κούπες. Θέλω να την κάνω δώρο σε αγαπημένο άτομο. Ποιο άτομο, έτσι από περιέργεια. Είναι ερωτικό δηλαδή, θα έχει και αφιέρωση. Θα κάνουμε μια παύση εδώ πέρα μέχρι να απαντήσει στο chat ο Ρέστης για το αγαπημένο άτομο. Μπορεί, ας πούμε, να βλέπουν μαζί ανασκόπηση. Δεν είναι πολύ γλυκό? Για φαντάσου το τώρα. Εμένα μου είχε πει ο άλλος ότι δυσκολεύεται να δει ανασκόπηση γιατί την έβλεπε με τον αγαπημένο του. Και τώρα λέει: Έχω ξενερώσει. Είχε περάσει ένα διάλειμμα ανασκόπησης γιατί τη βλέπανε μαζί. Άσε τώρα. Τότε μην τα κάνετε, παιδιά, αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εγώ. Ναι. Μπαίνουμε λοιπόν είμαστε εδώ πέρα στο κτίριο. Δεν είμαστε και πολλοί αυτή τη στιγμή, όπως έχετε καταλάβει, γιατί μας επιτίθενται τα οργανωμένα συμφέροντα και οι αρρώστιες. Όχι εμάς, ευτυχώς. Είμαστε εδώ. Χτυπάω τζάμι. Επιστημονικό αυτό, ιατρικό. Και είχε έρθει λοιπόν, ήταν ένας ιερέας στο κτίριο. Τον είχαν φέρει για τέτοιο να... Για αγιασμό. Για αγιασμό τον είχαν φέρει, ναι. Και δεν καταλάβαμε στην αρχή. Και τον πετυχαίνω εγώ στο ασανσέρ, την ώρα που βγαίνει, στο ασανσέρ που συναντιόμαστε με τον παπά, ο οποίος κάνει επιθετική κίνηση με το κλαδί προς το μέρος μου. Του λέω εγώ, δεν χρειάζεται, χρόνια πολλά. Και μου λέει και αυτός σε έντονο ύφος, καλή χρονιά. Ευλογημένος να είσαι. Καλή χρονιά, του λέω κι εγώ. Και ήταν σαν να τσακωνόμαστε. Δηλαδή ήταν ότι είμαστε έτοιμοι να τις παίξουμε, αλλά λέμε απλώς καλή χρονιά. Και ενώ έκανε αυτή την αρχική κίνηση εκεί πέρα, χωρίς εγώ να έχω προκαλέσει, χωρίς να τον έχω καταβρέξει με κάποιο τρόπο, εντελώς μονόπλευρη επίθεση, ευτυχώς υπήρξε ψυχραιμία και το σταματήσαμε εκεί πέρα. Και δεν υπήρξαν περισσότερα επεισόδια. Αυτά από Θεοφάνεια. Άρα αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι ο ευλογημένος, ο αγιασμένος που λέεις. Είδες διαφορά. Είναι αυτή η βερσιόν. Είσαι πιο κεφάτος, η αλήθεια είναι. Και το αποδίδεις εκεί όμως. Δεν ξέρω. Κωνσταντίνε, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Δεν τον φέραμε να αγιάσει καθόλου το χώρο. Και ξέρεις τι άλλο γίνεται. Τα καλικατζαράκια. Φαντάζεσαι να έχουμε εδώ μέσα καλικάτζαρους. Εμείς η Πέτσα γιατί είναι αλαφιασμένη, νομίζεις. Μήπως νιώθει κάτι το σκυλί. Θέλει αγιασμό η Πέτσα. Πέτσα. Διαβάζα τον Τζολιά εδώ πέρα και είπα Πέτσα. Αν είναι να κάνει αφιέρωση ο Πουλής, θα τη δεχτώ. Είμαι μεταξύ του επιβλέποντα που είναι επίσης φαν και άλλου ατόμου, δεν λέμε ονόματα. Εγώ. Λοιπόν, θες να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή η εκπομπή έχει μια μακρά παράδοση στο να συζητάω ό,τι να είναι και δεν θα τη διακόψουμε τώρα επειδή μας έχει φάει περιέργεια με τα κομμενικά του Ορέστη εδώ πέρα. Ορέστη, μαζέψου. Μαζέψου. Καταρχάς, ή στον επιβλέποντα ή στον άλλον που δεν λέμε. Στην άλλη, δεν ξέρω τώρα. Που δεν λέει όνομα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Κωνσταντίνε. Τι θες τώρα, υπάρχει άλλο σχόλιο που θα ήθελες να. Τελευταίο. Δούλεψε ο Γιασμός. Εγώ έχω έρθει για τη ζωή, για τις πληροφορίες εδώ πέρα. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θες να. Μισό λεπτάκι. Γιατί αν θες να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, δεν σε συμφέρει καθόλου, Κωνσταντίνε. Γιατί τι έχω κάνει. Πού μας πήγες το Σαββατοκύριακο. Πού σας πήγα το Σαββατοκύριακο. Πουθενά, αυτό λέω. Α, αυτό. Α. Πού έχεις σπίτι, ποιος προορισμός αρέσει, κάπου να βρούμε. Καρδίτσο μαγούλα, δεν έχω θέμα. Καρδίτσο μαγούλα. Εγώ λέω να πάμε μια εκδρομούλα όλοι μαζί. Να σου πω, άμα πάμε στις Πέτσες και χωθούμε εκεί πέρα της προσκολήσεως, θα το καταλάβει ο άλλος. Τι είστε εσείς, θα πούμε ότι είμαστε μια ομάδα εργασίας. Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν το ξέρει το κόμμα. Άμα του πούμε δηλαδή ότι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι πιθανότητες οι περισσότερες είναι ότι θα το πιστέψει, άμα επιμείνουμε λίγο κι εμείς. Βέβαια έχουν μείνει λίγοι, δεν θα τους ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Είναι όλα αυτά τα μέλη εκεί πέρα που έρχονται και ξαναέρχονται. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που είχε πάρει τη στροφή την επαναστατική, και να με διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και τέτοια, βεβαίως. Μικρή παρένθεση τώρα, επειδή λέμε για το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Είδες αυτές τις φωτογραφίες του Κασελάκη με τα. Αυτές τις. Εκεί από την, το φανάρι πάνω και. Που ακουμπούσε την εικόνα και όλα αυτά. Και που θα μας φωτίσει ο Θεός και η Ελλάδα και τέτοια. Ωραία. Ναι, λοιπόν, πάνω που είχε πάρει αυτή την επαναστατική στροφή ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε μια πρόταση τριών μελών της πολιτικής γραμματείας για να ενταχθούν στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Αυτή την υπογράφουν Ζαχαριάδης, Θεοχαρόπουλος και Ραγκούσης. Υπεράνω πάσης υποψίας, δεν το περιμέναμε με αυτό. Λένε λοιπόν ότι, εντάξει, ό,τι κάναμε εδώ πέρα στην ευρωομάδα της αριστεράς, left, αλλά τώρα ό,τι γίνεται δεν γίνεται εκεί. Αυτό περίπου είναι το επιχείρημα. Δηλαδή ότι ό,τι είναι να κριθεί στο μέλλον δεν θα κριθεί στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά του κέντρου. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε τώρα, μην είμαστε και λίγο εδώ και λίγο από εκεί. Αυτό που το λέμε στα λόγια, αϊντεβούρ να το κάνουμε και θεσμικά. Και να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα είναι μια απογοήτευση για τον κόσμο της επαναστατικής αριστεράς αυτή. Για την Έλενα Κρήτα, ας πούμε. Τι θες με την Έλενα Κρήτα, φαγώθηκες. Η Έλενα Κρήτα, καταρχάς, έχει τις μαύρες της εκεί πέρα που την κακομιλήσανε στο email. Και έγραψε. Τα άκουσε στον Κασελάκη, δεν της άρεσε. Ξέρεις τώρα τι έχει γίνει, είμαι σίγουρη. Βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις πέφτει ο Κασελάκης και σου λέει τώρα πρέπει να πάω αλλού πάλι. Μπορεί να γυρίσει στην Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό ήταν πολύ σκληρό. Να πούμε ότι και ο Πέτρος Παπάς είναι αναπληρωτής τομεάρχης εσωτερικών τώρα. Τα κοιτάζω γιατί και αυτοί αλλάζουν θέσεις έτσι. Λέει ιδεολογικά ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. τι συμβαίνει, θεωρώ, γενικά από πριν τις εκλογές. Δεν έχει ταυτότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πάει να πιάσει κοινό από όπου μπορεί. Προσπάθησε στις εκλογές να πιάσει το δεξιό κοινό. Δεν του βγήκε. Ήταν λίγο με το μεταναστευτικό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο κολοτούμπες. Δεν του βγήκε. Οπότε σου λέει τώρα πάμε να πιάσουμε το ΠΑΣΟΚ. Το να πιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι καταπληκτική ιδέα εντωμεταξύ. Λέει, κανένα άλλο κόμμα παρά τη σημαντική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση που θα αμφισβητήσει με αξιώσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την επιστολή των τριών που ζητούν αυτή την μετακίνηση, δηλαδή την θεσμική επικύρωση της πολιτικής μετατόπισης που έχει ήδη σημειωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, για να μπορέσει όμως να παίξει αυτό το ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑς Προοδευτική Συμμαχία, τώρα που ολοκληρώθηκε ένας πρώτος ιστορικός κύκλος, πάει αυτός ο κύκλος, παιδιά, έκλεισε, το καταλάβαμε, πρέπει να βάλει τέλος στα λάθη και να ασχοληθεί με τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Έχεις παρατηρήσει το ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται με τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα τώρα τελευταία? Κυρίως. Μιλάμε, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Δεν παίζονται. Τώρα είναι η ώρα. Ωραίο, επαναστατικό, δυναμικό. Καλό, καλό. Τώρα είναι και λίγο μοσχολιού αυτό. Τώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να κάνει μια μεγάλη επιλογή, να αποφασίσει καθαρά ότι στοχεύει να αποτελέσει το κόμμα της μεγάλης κεντροαριστεράς, τον κύριο εκφραστή της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να ανακατεύομαι τώρα στα της κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω. Ενώνει τους πολίτες από την αριστερά μέχρι το κέντρο που δεν ενσωματώνεται στην στρατηγική της συντηρητικής παράταξης. Γιατί να πάει κάποιος εκεί? Αυτός ο κόσμος, ο λίγο χαζοαπολιτικ, έχει την αντιπάθεια που έχουν καλλιεργήσει τα κανάλια προς τον ΣΥΡΙΖΑ όλον αυτό το καιρό. Δηλαδή, αν εμείς παραπονιόμαστε για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έκανε αρκετά, ο κόσμος αυτός αντιμετωπίζει τον ΣΥΡΙΖΑ λες και θα έκανε τη χώρα μας Σοβιετία, όπως θα έλεγε μια ψυχή. Τέτοια θεμελιώδης επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν όψη μάλιστα των επερχόμενων ευρωεκλογών, είναι η απόφαση για την ένταξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πολιτική ομάδα Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου. Στην οποία όλα τα τελευταία χρόνια προσκαλείται και αποδέχεται να συμμετέχει ως παρατηρητής. Σου λέει, εντάξει, μπανιστήρι, όλοι ως παρατηρητές, θα πάμε εκεί πέρα να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις. Υπήρξε μια αντίδραση του Κώστα Αρβανίτη, λέει ότι είναι κάπως κι αυτός. Απογοητεύεται από την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ νιώθω, όπως πάρα πολλοί κόσμος που δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Αυτό είναι το παράδοξο εδώ πέρα. Ότι ενώ καταλαβαίνουμε και την απογοήτευσή τους, δεν είναι και εντελώς αθώοι εδώ που τα λέμε. Είναι και αυτό το μικρό ζήτημα. Ότι σε αυτή την κουβέντα για τη μετατόπιση προς το κέντρο, που τώρα συζητείται αυτή η επικύρωση, νιώθεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει όλοι μαζί, αργά, μεθοδικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή δεν ήταν η κουβέντα που κάνανε. Αυτή ήταν η κουβέντα που κάνανε. Νιώθω ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι είναι. Υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας ή τέλος πάντων ένα στοιχείο, να το πούμε πιο ήπια, πιο φιλικά, μια αναντιστοιχία μεταξύ ρητορικής και ασκούμενης πολιτικής στον τρόπο με τον οποίο αυτοπεριγράφονται οι πολιτικοί που άσκησαν μνημονιακή πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αναντιστοιχία εκεί πέρα. Δεν γλιτώνεις από αυτήν την αναντιστοιχία. Δηλαδή και εδώ πέρα και ο Ραγκούσης με τον Ζαχαριάδη και τον Θεοχαρόπουλο που συζητάνε για το πώς θα γίνει τώρα αυτό το πέρασμα, πάλι για την γεφύρωση της κοινωνικής ανισότητας μιλάνε και κάτι τέτοια. Αυτά, η αλήθεια είναι ότι τα λέει η Σοσιαλδημοκρατία, αυτά δεν τα κάνει. Οπότε, επειδή δεν μας έλειπε αυτό, δεν μας έλειπε δηλαδή το ποιος θα πρωτοεφαρμόσει τα προτάγματα της νεοφιλελεύθερης συνένεσης, είναι μια κουβέντα η οποία είναι όλο και πιο ξένη. Εν τω μεταξύ, αν μου επιτρέπεις εγώ μια μικρή παρέκβαση στα πιο κασελακικά θέματα και τα λιγότερο αφηρημένα, υπήρξε αυτή η κουβέντα για την πρόταση υπουργοποίησης του Στέφανου Κασελάκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί πέρα. Λέγανε οι άλλοι ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Τον διέψευσαν. Το διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Διαματάρης επίσης το διέψευσε. Και υπήρξε στη συνέχεια μια ανακοίνωση που έλεγε λίγο ρωτά το αφεντικό σου και λίγο ότι είχε ζητήσει τη βοήθειά του ο Μητσοτάκης για προσωπικό οικογενειακό ζήτημα. Εγώ αυτά γενικά θα προτιμούσα και να μην τα σχολιάζω καθόλου, αλλά μου φάνηκε τεράστια απρέπεια. Δηλαδή, ο Κασελάκης σε γενικές γραμμές κινείται κάπου μεταξύ άγνοιας και αφέλειας. Αυτό νομίζω ότι ήταν χυδαίο. Τι το λες αυτό το πράγμα? Είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι το αναφέρεις αυτό? Τι πρέπει να ανακαθόμαστε τώρα να μυρίζουμε τα νύχια μας, τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο θέμα ζήτησε τη βοήθειά σου? Αν δεν είναι πολιτικό, δεν το αναφέρεις. Δεν αναφέρεις ένα ιδιωτικό ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αφέλεια σε τίποτα από ό,τι κάνει, λέει ο Κασελάκης. Είμαι πονηρεμένη βέβαια, αλλά άγνοια ναι. Αφέλεια όχι. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο υπάρχει μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη δόση απρέπειας. Γενικά, εντάξει, προσπαθούμε όσο γίνεται, στο βαθμό που μας επιτρέπει ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, να σχολιάζουμε με κριτήρια και με εργαλεία πολιτικά. Και επιμένουμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί εδώ που τα λέμε, πάρα πολλά πράγματα θα κριθούν από το τι συμβαίνει στο κοινοβούλιο. Λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο αυτά και δεν θέλουμε να κρίνονται μόνο εκεί τα πράγματα. Αλλά θέλουμε δεν θέλουμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά θα κριθούν όντως εκεί. Συνεπώς δεν είναι αδιάφορα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ λέω ότι σε επίπεδο πολιτικό υπάρχει κάτι που είναι μια τρομακτική άγνοια του Κασελάκη για όλον αυτόν τον κόσμο. Είναι άγνοια θεωρητική, άγνοια ιστορική, άγνοια των κομματικών θέσεων, μια πλήρης άγνοια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος χαρά, αλλά χωρίς καμία επαφή με αυτά που συζητάμε. Αυτή ήταν μια πολύ μικρή, ήταν και μια στιγμή που δεν ξέρω, με ενόχλησε σπάνια. Δηλαδή προσπαθώ να αποφεύγω τώρα να σχολιάζω τα εντελώς προσωπικά. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν το κάνεις. Δεν έχει σημασία τώρα ότι είναι ο Μητσοτάκης ο άλλος. Δεν αναφέρεσαι σε οικογενειακή υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα τελείως προσωποκεντρικό κόμμα. Δηλαδή, είναι το κόμμα Κασελάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πια. Και είναι αστείο γιατί έλεγαν για το Βαρουφάκη ότι είναι το ΜΕΡΑ25 προσωποκεντρικό. Και μιλάμε τώρα εδώ πέρα για τον άνθρωπο που είναι όλα τα φώτα πάνω του. Αρχικά η αυτοαναφορικότητά του δεν υπάρχει. Για οποιοδήποτε θέμα θα υπάρχει το εγώ. Θα μου επιτρέψεις λίγο να σε διακόψω. Γογό μου, παρακαλώ. Ο Σιριζέος παππούς πώς είναι? Κάθε φορά που ακούω κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν σκέφτομαι. Οπότε να κάνουμε. Ναι, να σκάσει είναι. Γιατί? Τον έχουν μπερδέψει. Γιατί? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν του αρέσει ο Κασελάκης γιατί έρχεται από την Αμερική και θεωρεί ότι τον έχουν φέρει. Αυτό που λέει και ο Τζουμάκας, ότι είναι φυτευτός, είναι και παλιός Πασόκος ο παππούς. Αλλά τι συμβαίνει? Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος? Ο Αλέξης. Με το μικρό του τον λέμε. Οπότε είναι μπερδεμένο. Σου λέει για να είναι και ο Αλέξης. Κάτι θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει. Αλλά δεν του αρέσει κιόλας. Δηλαδή κρεμόμαστε από τον Αλέξη. Οπότε δεν μπορεί να αποχωριστεί την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Σου λέει για να... Ναι. Αλλά μήπως αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Και εγώ συμφωνώ με τον παππούς αυτό. Είναι κεντρικό θέμα το τι στάση έχει κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρα σε όλα αυτά. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με όλο τον κόσμο που δεν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ τον Τσίπρα. Δεν συμφωνώ σε τίποτα. Πιστεύω ότι είναι τεράστια η ζημιά που έχει κάνει. Τεράστια, τεράστια. Δηλαδή, ό,τι λουζόμαστε τώρα είναι γέννημα της κολοτούμπας του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ ικανός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή. Ήταν έξυπνος, δεν έκανε λάθη. Υπήρχε μια στρατηγική με την οποία εγώ διαφωνούσα. Αλλά καταλάβαινες πώς πήγαινε και για πόσο πήγαινε. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας φαίνεται ότι είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και μαζί έναν τακτικισμό εντελώς αδίστακτο. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει από αυτά που παρακολουθούμε τώρα. Ότι δηλαδή αφήνει να συμβαίνουν όλα αυτά, στηρίζει την κατάσταση αυτή με τη στάση του Και αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, έναν κινησμό πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω κάπως αλλιώς. Εγώ θεωρώ ότι... Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κοινικός, δεν νομίζω ότι το κάνει από... Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι σαν το παιδάκι ο Τσίπρας. Είναι σαν το παιδάκι, δηλαδή απλά μένει εκεί. Μπορεί για να μην θέλει εντάσεις, για να μην φέρει εντάσεις. Δηλαδή απλά κοιμάται εκεί. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, γιατί θα ξεφύγω από το πολιτικό πλαίσιο. Ναι. Και εγώ σε προσωπικό επίπεδο, άσχετα από το πολιτικό κλπ. Τον εκτιμώ, δηλαδή πέραν του ότι είναι μορφωμένος, έξυπνος και δεν έχει καμία σχέση με τους θα κοπούν το Harvard. Θα παίζουν μόνα τους αυτά, ναι, ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, είχε και ένα τασάκι του Τσε κάποτε. Μην κοιτάς μετά που το κάνει στάχτη. Ναι. Ναι. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, πίστευα ότι από κάποιο σημείο και μετά θα πάρει θέση. Άντε σου λέει στην αρχή και στις εκλογές δεν ήθελα να πάρει θέση. Λέω τώρα, δεν μπορεί να κάθεται εκεί, να κοιμάται. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι μια διαρκής διολίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συζήτηση η οποία είναι κάπου μεταξύ των εντελώς απολιτικ, να συζητάμε κουταμάρες δηλαδή, να συζητάμε τις σπέτσες, την υπουργοποίηση, τα οικογενειακά, ό,τι σε χλαμάρα, γιατί δεν υπάρχει ένα φίλτρο επικοινωνιακό τέτοιο που να υπάρχει ένας μηχανισμός που να λέει: παιδιά, κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν λέει ο καθένας ό,τι νιώθει. Μπορείτε να είστε αυθόρμητοι ιδιωτικά. Δημόσια χρειάζεται να κάνουμε αυτό, να πούμε ότι θα ασχοληθούμε με αυτά τα δύο θέματα. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε είναι αυτή η θλιβερή εικόνα όπου μονίμως ο συστημικός τύπος τρέφεται από τις μικροπρεπείς και εντελώς αδιάφορες πολιτικά αντεγκλήσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες τις συντηρεί το πρόσωπο του Κασελάκη και τις αναπαράγει, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτε στιβαρό πολιτικά, δεν καταλαβαίνει γρήγορα ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια πολιτική συζήτηση. Και όλα αυτά συνδυάζονται τώρα με μια εντελώς ομοίρη ρεαλιστική στροφή προς το υποτιθέμενο κέντρο. Πολύ καλά κάνετε και μας γράφετε, ναι εντάξει, ενώ μέχρι τώρα ήταν με το όπλο παραπόδο, το καταλαβαίνω αυτό, δίκιο έχετε που το λέτε. Σωστό είναι και είναι και η ανάλυση που λίγο πολύ νομίζω ότι την συμμεριζόμαστε και οι δύο και ο Θάνος πάνω, Θάνο μου, πού σε Θάνο μου, ότι αυτό έχει συμβεί στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι υπήρχε μια κουλτούρα ενσωμάτωσης μια απόπειρα δηλαδή να χαϊδολογάει τους συστημικούς παίχτες ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στο παιχνίδι, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει αυτή την περίφημη κυβερνησιμότητα. Το έγραψα, αν δεν κάνω λάθος, ο Λικιαρδόπουλος. Είδα ένα απόσπασμα, δεν το έχω πάρει ακόμα το καινούργιο τεύχος των σημειώσεων, αλλά κάπου το πήρε το μάτι μου, ότι επινόησε τον όρο αριστερόμετρο προκειμένου να λιδωρεί αυτό το οποίο είναι κανονικά αυτό που έχει τιμή του και καμάρι του κάθε άνθρωπος με συνείδηση, δηλαδή το να διατηρεί τη σχέση με τις αξίες του. Το αριστερόμετρο είναι ένας ειρωνικός τρόπος για να περιγράψει ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει οποιοδήποτε άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από κάποια ακεραιότητα με τις αξίες του. Οπότε αυτό προφανώς είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα και τώρα το λούζεται αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το κομμάτι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κάποια επαφή με αυτές τις συζητήσεις, και όσο για τους υπόλοιπους νομίζω ότι ο κινησμός είναι πλήρης. Δεν χαμπαρίζουν τίποτα. Δηλαδή αυτοί που έχουν μείνει εκεί πέρα τώρα, ό,τι και να χρειαστεί να πούνε θα το πούνε. Ναι, μου φαίνεται τρομερά αστείο να μπαίνει στην ίδια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά και ο Κασελάκης με την πολιτική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο των social media. Έχει πολύ καλό φωτογράφο να πούμε. Τις κάνει και ασπρόμαυρες τις φωτογραφίες και αυθόρμητες. Είδες μία από το φανάρι που κάθεται εκεί κάπου και είναι έτσι. Έχω βγάλει και εγώ τέτοιες αυθόρμητες. Τόσο καλές. Ανέβασε. Δεν θα ήθελα. Τις έχω ανεβάσει. Α. Τις έχω ανεβάσει. Και νομίζω ότι δεν θα ήθελα τώρα να συγκριθώ. Δεν θέλω να μου. Γιατί όπως έγραψε και ο Σκλήρης, θα μας πούν ομορφοβικούς. ότι εχθρευόμαστε τα ωραία παλικάρια. Δεν είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρακτικά. Δηλαδή έχουμε την τελευταία πράξη της διάλυσης. Το ερώτημα είναι γιατί καθυστέρησε, γιατί κράτησε τόσο πολύ. Αυτό είναι το παράξενο. Όλοι καταλαβαίναμε ότι αυτό θα συμβεί. Δηλαδή ότι όταν επιτρέπεις τον αντίπαλό σου να αποφανθεί ότι δεν ήξερες τι έλεγες και ότι ήταν μια παιδιάστικη απρονοησία να υπερασπιστείς τα επαναστατικά σου οράματα, εντάξει, μετά προφανώς δεν θα μείνει τόπος για να κρυφτείς. Αυτή είναι η λογική συνέπεια της στάσης που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015. Αυτό θα ήταν το λογικό να συμβεί. Τώρα, δεν συνέβη αμέσως για λόγους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον να τους σκεφτεί κανείς και μάλλον σχετίζονται με το ότι ήταν πολύ μεγάλη η απέχθεια προς τους συστημικούς παίχτες, οπότε δεν ξεφούσκωσε από τη μια στιγμή στην άλλη η ελπίδα που είχε εμπνεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και με τη μορφή μιας εντελώς ξεπλημμένης και νερόβραστης ελπίδας ενός κόμματος που είπε «συγγνώμη που σας τάισα αισιοδοξία για το μέλλον», εννοούσε ότι θα κάνω ό,τι και οι άλλοι ίσως λίγο πιο προσεκτικά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχω δει ένα σχόλιο για τη φωνή μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πέρασα κορονοϊό. Μου άφησε μια βραχνάδα και μετά έγινα και ήταν το πάρτι. Όσοι ήσασταν εκεί από κάποια ώρα και μετά, μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο η φωνή μου είναι έτσι. Δηλαδή, όταν τραγουδάω. Δίνω πόνο. Εντάξει. Το κατάλαβες, Κωνσταντίνε? Εγώ δεν το κατάλαβα. Οπότε, να, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τι να κάνουμε, όλα δημοσιογραφία. Εννοείται ότι το κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ. Να πούμε λίγο για την δίκη της 12χρονης πριν να περάσουμε στα επόμενα θέματα. Τώρα είναι ουσιαστικά λίγα αυτά που έχουμε να πούμε. Δηλαδή, ξεκίνησε. Είναι γενικά λεπτό το θέμα και πολύ φοβάμαι ότι πάλι στα μέσα θα ξεφύγει η κατάσταση, θα κυτρινήσει κλπ. Να πούμε ότι είναι 26 κατηγορούμενοι. Ο Μίχος, προφανώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης, βρίσκεται στο δικαστήριο. Κατηγορείται για βιασμό κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη μαστροπία της ανήλικης, παιδική πορνογραφία και οπλοκατοχή. Και άλλοι 24 επίσης κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση για γυναιτήσιες πράξεις με την 12χρονη, έναντι αμοιβής και κατοχή πορνογραφικού υλικού. Επίσης, για διακεκριμένη μαστροπία και διακεκριμένη πορνογραφία ανηλίκου, κατηγορείται η μητέρα της 12χρονης, η οποία ήταν και εκείνη στο δικαστήριο. Έφτασε πρώτη, μετά έφτασε ο Μίχος και εκεί υπήρξε και μια ένταση, γιατί του επιτέθηκε λεκτικά. Ναι. Υπήρχαν αλληλέγγυοι απ' έξω και από την Επιτροπή Αλληλεγγύης της 12χρονη που φώναζαν συνθήματα και ήταν εκεί για να στηρίξουν και τη μητέρα πέρα από τη 12χρονη, γιατί το κύριο αίτημά τους είναι η μητέρα να είναι έξω από τη φυλακή. Και η οικογένεια της μητέρας, δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά, στέκονται στο πλευρό της, όπως έχουμε δει αυτό το διάστημα. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι? Για τη μητέρα προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι της μητέρας. Έφτασε να κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπία, αν το θυμάμαι καλά, και για την κατοχή πορνογραφικού υλικού. Δηλαδή ότι είχε στο κινητό της υλικό το οποίο έστελνε σε πελάτες και κανόνιζε χρηματικό αντάλλαγμα. Αυτή είναι η κατηγορία, αυτό είναι το στοιχείο που την έχει φέρει στη θέση της κατηγορούμενης. Να πούμε ότι έχει την στήριξη της οικογένειας και και του κόσμου που στέκεται αλληλέγγυος προς τη 12χρονη. Αυτό είναι που θα κριθεί, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι κατηγορούμενη στο δικαστήριο. Ναι, και σε τελευταία εξέλιξη η δίκη αποφασίστηκε να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ήταν αίτημα που υπέβαλε η υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτό και από την πλευρά της υποστήριξης της μητέρας και από την άλλη πλευρά. Και τώρα εντάξει, έχει ξεκινήσει πάλι μια συζήτηση στα social media, αν υπάρχει κάτι ύποπτο και θέλουν κάτι να κρύψουν κλπ. Ή αν έγινε σωστά. Δεν ξέρουμε αν σε κάποια δικάσιμο. Φαντάζομαι, υποθέτω, θα παρευρεθεί και η 12χρονη. Σε κάθε περίπτωση, γενικά ψυχραιμία, ηρεμία. Μη σφαχτούμε πάλι στα social media, εκεί στο Twitter και γίνει χαμός. Το θέμα είναι να μην ξαναβιαστεί αυτό το κορίτσι εκεί μέσα. Και να προστατευτεί τουλάχιστον από εμάς όσο γίνεται. Γιατί η δικαιοσύνη... Αν δεν κάνω λάθος, έχει καταθέσει 5 φορές, έτσι δεν είναι? Ναι. Εντάξει, ο αριθμός αυτός αντιλαμβανόμαστε ότι είναι... είναι απίστευτος, είναι πέρα από κάθε λογική, όχι απλώς πέρα από κάθε δεοντολογία, είναι προφανές ότι είναι αδιανόητο να βάλεις αυτό το παιδί να ξαναζήσει 5 φορές όσα έχει περάσει, αλλά ταυτοχρόνως τίποτα δεν είναι αδιανόητο. Έχει υπάρξει μια πολύ πολύ μακρά σειρά από επιθέσεις, απειλές, την έχουν συναντήσει. Έχει μπει άνθρωπος στο σπίτι, την έχει προσεγγίσει σε λεωφορείο, απειλώντας τη να μην μιλήσει. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια υπόθεση η οποία, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με το οργανωμένο έγκλημα, η λέξη οργανωμένο είναι λέξη κλειδί. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια μικρή ομάδα ανθρώπων που εμπλέκεται σε αυτό, αλλά ότι τα πλοκάμια προχωρούν αρκετά. Και γι' αυτό και υπάρχει έντονη δυσπιστία για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση εκ μέρους της δικαιοσύνης να την διαλευκάνει. Εξού και τα ρεπορτάζ που έχουν δημοσιεύσει ο Πάπης Πολυχρονιάδης με την Ανανίνη για τους κινδύνους να μείνει απ' έξω το κομμάτι όλο αυτό που αφορά τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δίκη της Greek Police Mafia, ας λέμε και την αστυνομία μέσα σε αυτό, για να μην πιστεύει ο κόσμος ότι αυτό είναι ξαφνικά κανένα έγκλημα που είναι εγκληματίες χωρίς στολή μόνο, είναι και εγκληματίες με στολή. Οπότε θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της δίκης. Είναι από τα θέματα για τα οποία εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω. Δηλαδή, βλέποντας κανείς εδώ πέρα γιατί υπόθεση μιλάμε, το έγραψε κάποιος στα σχόλια και μόνο ο τίτλος δίκη 12χρονης, η δίκη δηλαδή για εγκλήματα που έχουν συντελεστεί με θύμα για 12χρονη, είναι κάτι που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να σχολιάσει κανείς με νυφαλιότητα. Λοιπόν. Πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Για πες. Οδηγείς. Πάμε. Θα μείνουμε στο θέμα της αστυνομίας. Θα μείνουμε στο θέμα της αστυνομίας. Αν τον οδηγώ εγώ. Και θα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό που έγινε, πολύ σοβαρό, που βέβαια δεν είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί. Δηλαδή θα πρέπει να εξεταστεί το υλικό, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Σωστά. Θέλεις να παίζεις το βίντεο. Λοιπόν, να δούμε πρώτα το βίντεο και θα θέλαμε να μην προτρέξετε, να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Καλή σας μέρα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Δίνο, καλημέρα στην κυρία Βαρελά που είναι και φίλη μου και την αγαπώ πολύ. Καλημέρα Σταύρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με μια είδηση που δεν την προλάβαμε χθες, η αλήθεια είναι, και θέλουμε να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί, χωρίς εμείς να κάνουμε δικαστήριο. Θέλουμε να δείξουμε λίγο μια εικόνα από έναν αστυνομικό που έχει συζητηθεί πάρα πολύ με μια μηχανή που φαίνεται σε έναν κεντρικό δρόμο ο ίδιος να σηκώνει τη μηχανή. Αμέσως έσπευσαν να πούν ότι κάνει σούζα. Για ποιο λόγο το λέω εγώ και παίρνω απόσταση? Δεν είμαι εκεί μπροστά να ξέρω τι έγινε. Έτσι όπως το βλέπω και εγώ, μου φαίνεται σούζα. Εκτός αν είναι κάτι που εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν θα κάνετε κι εσείς καμιά σούζα. Εγώ. Ποιος εγώ? Κάτι ψηλοσούζα στη ζωή μου, τι έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει τώρα. Σας είμαι ειλικρινής. Όποιος πει ότι δεν έχει κάνει τώρα, είναι ποδήλατο με μηχανή, τώρα γελιόμαστε. Εγώ έχω μουσια, γι' αυτό δεν θέλω να λέω μουσια. Ναι. Αλλά εδώ αυτό το περιστατικό πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια. Είναι ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Βαρελά. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει δε, ούτε καν δε. Αν πάει σε δε, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10. Άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρό σούζα, δεν είναι σούζα. Να σας πω γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Όταν το όργανο της τάξης έρχεται και κάνει παρατήρηση σε έναν πολίτη, μισό λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και έτσι πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην μου κάνει παρατήρηση, που είναι διπλοπαρκαρισμένος, είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό το βίντεο, το λέω γιατί με γράφεις, ορίστε. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν έχουμε κάνει εμείς σούζες, αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Θα μου επιτρέψεις. Προφανώς. Είναι μια πειθαρχική παραβασούλα για μια μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού που τιμωρείται με 10 έως 15 ευρώ προς ζητούμενο, δεν είναι το πρόστιμο στα χώρα. Άρα εσείς το θεωρείτε σιγά τα όρια. Μην μένουμε στο πρόστιμο των 15 ευρώ. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έδωσε, σε όλο το θεραπευτικό, εγώ Σταύρο Μπαλάσκα, έδωσε τη δυνατότητα αυτός ο οδηγός μηχανής, ο αστυνομικός, σε κάποιον να το βιντεοσκοπήσει, εμείς αυτή τη στιγμή να το παρουσιάζουμε και να έρχεται μετά ο πολίτης όταν θα του κάνει έλεγχο η αστυνομία ή ο συγκεκριμένος. Και να του πει, ρε φίλε, τι με γράφεις εδώ, τι τα λέω. Εγώ θα σου πω κάτι, τι νόμου για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι μία σούζα. Το είπαμε αυτό. Αποτελεί για τον αστυνομικό εν ενεργεία τον δικηκριστή της αρχική παράβαση. Ωραία. Είναι απρέπεια επί της οδού εν ώρα υπηρεσίας ένστολος με υπηρεσιακή μηχανή και αν θα πάει σε ένορκη διοικητική εξέταση θα τιμωρηθεί από το πειθαρχικό ως προβλέπεται. Ωραία. Ναι, το ακούω. Να πούμε γι' αυτό. Δεν λέμε να τιμωρηθεί. Συγγνώμη, εμείς δεν θα κάνουμε το δικαστήριο, αλλά επειδή είπες προηγουμένως σιγά τα ώρα, όταν σταματάνε έναν πολίτη, συγγνώμη, όχι. Σκόψαμε λίγο απότομα. Εσένα, πώς σου φάνηκε, δηλαδή όπως έβλεπες το βίντεο, σου έμοιαζε με σούζα αυτό που έβλεπες? Κοίταξε, δεν ξέρω. Όπως ακούσαμε, έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι κάνει σούζα. Εσύ πώς το είδες? Επειδή δεν ήμουνα εκεί, δεν θέλω τώρα να τοποθετηθώ. Αυτό που έχει γίνει με τίτλος, όπως καταλαβαίνετε, τι γράψαν κάτι στα σχόλια που όχι, πρέπει όχι, να... Όχι, γελάω με... Άκουσες που η μία εκδοχή, ας πούμε, είναι λόγω κεκτημένης ταχύτητας, γιατί σε όλους συμβαίνει να σηκωθεί μία μπροστινή ρόδα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην είναι σούζα. Ναι ρε παιδί μου. Όχι. Αυτό εντάξει τώρα, επειδή οδηγώ κι εγώ ποδήλατο, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με το ποδήλατο αυτό. Δεν οδηγώ μηχανή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι ο Μπαλάσκας ο οποίος λέει σιγά τα ΟΑ. Και το καταλαβαίνω σιγά τα ΟΑ. Δηλαδή, πραγματικά, εδώ δεν μπορούμε να του ζητήσουμε το λόγο όταν σκοτώνουν. Θα του ζητήσουμε το λόγο όταν οδηγούν επικίνδυνα. Εκτός από το σιγά τα ΟΑ που λέει με τόσο θράσος στην τηλεόραση, θυμίζουμε ότι ο Μπαλάσκας είναι ένας τηλεμπατσομαϊντανός. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή είχε μια θεσμική αρμοδιότητα συνδικαλιστικού εκπροσώπου, την έχασε, εξακολούθησε να πηγαίνει στα κανάλια γιατί τους αρέσει, ρε παιδί μου, τα λέει προκλητικά, οπότε ο κόσμος γουστάρει. Γουστάρουν και οι μπατσολάχνοι που τον ακούνε και τι βρίσκουν να ακούνε έναν άνθρωπο που είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί την αστυνομία ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει και τους αρέσει και που προκαλεί και εμάς με τη χειδαιότητά του. Είναι μαζί η Βαρελά, δικηγόρος στην υπόθεση του Ζακ, η οποία ξεκινάει και αγορεύει λέγοντας να δούμε αν ήταν σούζα. Σας ευχαριστώ που κρατάτε απόσταση. Και αυτό το κομμάτι μου φάνηκε πιο σοκαριστικό από το σιγά τα ΟΑ. Και είναι και ο λόγος που ενώ είναι πράγματι μια μικρή υπόθεση αυτή, δεν είναι κάτι τρομερά σημαντικό, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα λίγο να το κουβεντιάσουμε. Γιατί ρε παιδί μου κάνει εντύπωση η ανέδεια με την οποία μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να προσπεράσουν αυτό που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Και λες ρε γαμώτο τώρα, έχετε τόσες φορές συκοφαντήσει ανθρώπους για τους οποίους δεν είχαμε ιδέα για το τι συνέβαινε. Και δεν σας εμποδίζει ούτε το να μας δείχνετε το βίντεο. Που λέμε τώρα άμα υπάρχει βίντεο, όπως λέγαμε ληστής με μαχαίρι, άμα υπάρχει βίντεο. Και εδώ πέρα δεν τους ενοχλεί ότι βλέπουμε ένα βίντεο που άλλος κάνει σούζα. Και είναι που λέει δεν κάνει. Μην βιαστούμε να πούμε ότι κάνει σούζα. Και είναι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν επίτηδες. Φέρει δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ο ένας εκπρόσωπος της άτυπος της αστυνομίας και οι άλλοι της λένε μα κάνετε σαν δικηγόρος του αστυνομικού. Και λέει δικηγόρος αστυνομικών είμαι. Το οποίο είναι αλήθεια. Αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Αλλά συζητάμε ότι έχει φτιάξει ένα πάνελ τώρα, στο οποίο έχει φέρει μόνο αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν την αστυνομία, ό,τι και να κάνει. Είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, σαν να πίνεις καφέ σε μια παρέα αστυνομικών. Αυτό είναι. Αυτό το έχει κάνει πάνελ και παριστάνει ότι είσαι η φωνή της λογικής. Και την ώρα που σου λέει ο άλλος, ό,τι να είναι εκεί πέρα, σου λέει σιγά τα ΟΑ που αστυνομικοί παραβιάζουν τον νόμο, έχει τον αστυνομικό να παριστάνει ότι ναι. Αλλά αν πάει να με γράψει ο αστυνομικός θα του πω και εγώ γιατί κάνει σούζες. Έλα καημένε. Και έχεις φέρει ανθρώπους οι οποίοι θα λένε έλα καημένε και παριστάνεις εσύ όμως ότι εγώ τον πίεσα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι τρομερός, ξεπερνάει το επιχείρημα της υπεράσπισης. Ο τρόπος με τον οποίο η Βαρελά μιλάει, αγορεύει πραγματικά. Αλλά λες, μα το βλέπουμε, το βλέπουμε, δεν γίνεται. Βέβαια το ίδιο ήταν και στην υπόθεση του Ζακ, οπότε δηλαδή δεν, και που το βλέπουν τα μάτια μας. Δεν είναι Σούζα, είναι αρχαιοελληνική επιτάχυνση. Και ο Μπαλάσκας έχει κάνει ψιλοσούζες, κάντε εικόνα. Το έκανες. Ωραία, φίλε. Δεν άντεξα. Εντάξει, παιδί μου, και αυτό τώρα βγαίνει ο άλλος, λέει, και εγώ τις έχω κάνει τις σούζες μου και σχολιάζει ο δημοσιογράφος ότι μπράβο, μπράβο που είσαι ειλικρινής. Και λες, πού βρισκόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή στην οποία έχουμε βρεθεί, που ο άλλος έρχεται, υπερασπίζεται την αστυνομία και του λένε και μπράβο. Και του λένε μπράβο για την ειλικρίνειά του, προσέξτε. Λες και πρέπει να δώσεις τα συγχαρητήριά σου σε κάποιον που υπερασπίζει τα αστυνομικούς που παραβιάζουν τον νόμο σε κάτι το οποίο όντως δεν είναι βαρύ παράπτωμα, όπως το να δολοφονείς αόπλους Ρωμά, όπως το να δολοφονείς αόπλους ανήλικους εν ψυχρό για την πλάκα σου. Δεν είναι τέτοιο παράπτωμα, αλλά παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εμένα κάπως με διαόλυσε. Όταν το είδα δηλαδή αυτό το απόσπασμα, έχω πολύ κακούς φίλους. Έχω φίλους που μου στέλνουν τέτοια πράγματα να βλέπω, καταλάβατε. Οπότε όταν το είδα αυτό το απόσπασμα, λέω, ρε φίλε, τι θράσος, πόσο θράσος μπορεί να θέλει για να έχεις αυτό το βίντεο, να το δείχνεις το βίντεο και να αμφισβητείς αυτό που βλέπουμε όλοι με τα ίδια μας τα μάτια. Λοιπόν, έχω απορία. Σε ακούω. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρεις. Ο Μπαλάσκας τώρα πληρώνεται ως τι? Δηλαδή πληρώνεται από την αστυνομία? Γιατί πραγματικά είναι όλη την ώρα στα κανάλια. Α, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Αυτή είναι η. Γιατί είπες πριν κάτι για Μαϊντανούς και κάτι τέτοιο που δεν τα υιοθετώ. Ναι, είναι ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Μπατσολόγος. Ναι, τη σωστή ιδιότητα. Ναι. Ναι, διδάκτορ μπατσολογίας. Ναι, δεν έχει νόημα να ψάχνουμε ποια είναι ακριβώς η θεσμική του ιδιότητα. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι για την τηλεόραση. Είναι πολύ καλός για τηλεόραση. Ναι. Λέει πράγματα τα οποία σε κάνουν να βγάζεις καπνούς από τα αυτιά και δεν κολλώνει πουθενά. Ό,τι και να γίνει. Γυναικοκτονίες θέλεις, αστυνομική παραβατικότητα θέλεις. Ό,τι και να. Είναι πάντοτε, είναι, ρε παιδί μου, ο Άδωνης Γεωργιάδης του αστυνομικού ρεπορτάζ. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κοκκινήσει τώρα. Δεν θα κοκκινήσει. Είναι θρασής, είναι ανεδής και δεν νιώθει ποτέ ότι πρέπει να απολογηθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα ήθελα να το έχω κι εγώ. Εγώ έχω το ανάποδο. Εγώ απολογούμαι και όταν δεν πρέπει. Είμαι συνεχώς με ένα συγγνώμη στο στόμα. Κατάλαβες, ενώ αυτό θέλει να τον μπαλασκίσεις λίγο περισσότερο. Θέλει δηλαδή να καλλιεργήσεις αυτή την πολύ ωραία αρετή του να μην κολώνεις πουθενά. Παντού υπάρχει ένας τέτοιος πάντως. Και ο Άδωνης στην πολιτική, ο Κούγιας στη δικαιοσύνη. Ο Κούγιας είναι στη δικαιοσύνη, μπράβο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε ευτυχώς παντού εκπροσώπους. Μια ομάδα όλους αυτούς. Να σου πω, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι γι' αυτό ή μπορούμε... Μπορούμε να ρολάρουμε, να μην κάνει κοιλιά η ωραία, εκπομπή. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είδες αυτή τη δήλωση του Βορύδη για το πώς πάνε όλα καλά? Ναι. Ήθελα και εγώ να σου πω αυτό. Να, μια καλή ευκαιρία τώρα που βρεθήκαμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν, λέει, κακές ειδήσεις στην Ελλάδα, είπε ο Βορύδης. Όντως. Πλάκα. Αυτό ήθελες να πεις, Ναι. Ναι. Όντως. Ναι. Δηλαδή απλώς συμβαίνουν άσχημα πράγματα, αλλά οι ειδήσεις δεν τα λένε. Οπότε με αυτήν την έννοια δεν είναι και ψευδές αυτό που έχει πει. Okay. Στο Sky το είπε. Ναι. Ταιριαστό. Να δείτε το επεισόδιο της ανασκόπησης για το Sky. Το επεισόδιο που είδαμε Sky και σχολιάζουμε είδηση προς είδηση, σημείο προς σημείο της ειδήσης του Sky. Λοιπόν, λέει, η έλλειψη κακών ειδήσεων, γιατί δεν έχουμε πια κακές ειδήσεις στην Ελλάδα, δημιουργεί την ανάγκη αναζητήσεως διαιρέσεων, ζητημάτων. Αυτή η φράση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή, σου λέει, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα πάμε υπέροχα. Τα πάμε καταπληκτικά. Οπότε τι κάνει ο κόσμος? Ψάχνει να βρει. Φαγώνεστε, τρώγεστε εκεί. Κάτι να σας φταίει, μιζέρια, γκρίνια, ακρίβεια. Τι είναι αυτά? Ναι. Θα του δώσω για δεύτερη φορά δίκιο όμως, εκτός από το ότι δεν τα λένε οι ειδήσεις. Και αυτό είναι εν μέρει αληθές. Διότι όταν η σοσιαλδημοκρατία προσχωρήσει χαροπά στη νεοφιλελεύθερη συνένεση, μετά όντως θα πρέπει να αναζητήσει τα πεδία διαφωνίας στα ταυτοτικά ζητήματα στα οποία οι άλλοι παριστάνουν τους έξαλλους, ούτως ώστε να συντηρείται μια συζήτηση η οποία θα έχει πάρα πολύ πραγματικές συνέπειες για τη ζωή των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αυτή είναι η μόνη που πρακτικά, πραγματικά, ουσιαστικά την πληρώνουν από αυτό. Και για τους υπόλοιπους αυτό θα είναι ένα ανέξοδο παιχνίδι όπου όντως θα δημιουργείται η εικόνα μιας διαφωνίας εκεί που έχουν κατατεθεί τα όπλα για όλα τα πιθανά πεδία πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συζητώ καν το ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει τα όπλα σε όλο το πεδίο της πολιτικής κριτικής, διότι μετά το 2015 ουσιαστικά δεν υπήρξε κανένα κομμάτι στο οποίο να μην μπορούν να του πούν ότι τι γκρινιάζεις τώρα, μα και εσύ το έκανες, εσύ το έφερες. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ίδιο έκανε και ο Άδωνος Γεωργιάδης που είχε βγει στον Πορτοσάλτα σήμερα το πρωί και είπε πάρα πολύ χαρούμενος, και με καμάρι και με περηφάνεια, ότι έκλεισα 7 νοσοκομεία. Και να, οι άλλοι που ήρθαν και κυβέρνησαν 5 χρόνια δεν τα ξανάνοιξαν. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει το «ναι και οι άλλοι». Το επιχείρημα αυτό είναι προφανώς εν μέρει σωστό. Δηλαδή, αυτό που λουζόμαστε τώρα είναι ότι αν ο κόσμος με πάρα πολύ πάθος πιστέψει σε κάποια στιγμή ότι ναι, όντως αυτό μπορεί να γίνει και του πεις συγγνώμη λάθος, αυτό το ρεύμα μετά δεν ανατρέπεται εύκολα. Μετά θα έχεις τον Άδων Γεωργιάδη να θριαμβολογεί και να λέει τι θες τώρα, γιατί και άλλοι το κάνανε. Και να έχει δίκιο, ναι, δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε, οπότε τι με ζαλίζεται. Η πιο ευάλωτη ομάδα, δεν διαβάζω μηνύματα Λαμπρινής Θωμά σε σχέση με το κάπνισμα γιατί έσκω λογοκρισία. Καλό. Τέλειο. Ναι. Γενικότερα μας γράφετε δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ισχύει, ένα copy paste είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο που δεν το λες και αντικειμενικό, τα λέει και όπως θέλει, καμιά φορά, όχι πάντα. Δεν το λες και πολύ αντικειμενικό. Το ζήτημα σε αυτό, μας γράφεται εδώ πέρα, είχα υπάρξει μαζί του συμπτωματικά σε εκπομπή χειροκροτητής για το μεροκάματο. Ήμουν, μίλησα άσχημα για Ρωμά, αντέδρασε, ήταν live η εκπομπή και πήγε να με φάει. Μάλιστα. Ορίστε, έχουμε εδώ πέρα τα παραδείγματα των χειροκροτητών που δεν χειροκροτούν. Αυτό τώρα είναι προδοσία του ρόλου. Τέλος πάντων, όλη η εικόνα αυτή που συζητάμε, παρατηρείται ότι ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησής μας αφορά στην ουσία τον κόσμο της ενημέρωσης. Γιατί η ενημέρωση παράγεται ακριβώς από την ίδια συστημική πηγή. Μαθαίνουμε αυτό που προκύπτει από τις επικοινωνιακές επιθυμίες του Μαξίμου. Αυτό γίνεται. Οπότε ο άλλος σου λέει τι θες τώρα. Δεν υπάρχουν. Επανέφερε το κομμάτι της διαφωνίας του με το γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών, προκειμένου ακριβώς να μπορεί να πει ότι εντάξει τώρα, όταν δεν έχουμε προβλήματα, βρίσκουμε. Πρώτον, αυτό δεν είναι κάτι που το βρίσκουμε. Είναι μια πραγματική αδικία εις βάρος αυτών των ατόμων. Και δεύτερον, έχουμε προβλήματα. Μπορεί να μην έχεις εσύ δηλαδή, οπότε να μην το καταλαβαίνεις, να μην σου φαίνεται, αλλά μια χαρά έχουμε προβλήματα. Επίσης, γι' αυτό τον καλούν στα κανάλια. Δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, θα μπορούσε να πει κάτι πέρα από το να λέει συνεχώς την άποψή του ότι δεν θα ψηφί, για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν θα ψηφίσει το γάμο, την τεκνοθεσία και όλα αυτά. Όπου τον καλούν κάθε μέρα, λέει ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό τον καλούν. Για το δικαίωμα της τεκνοθεσίας υπάρχει μια διαρροή για το τι θα γίνει την Τετάρτη. Θα σας διαβάσω μια σχετική ανάρτηση του Βασίλη Σωτηρόπουλου, που λέει ότι αν πράγματι το νομοσχέδιο για το γάμο αποκλείει τη γονεϊκότητα με παρένθετη κοίηση, δεν υπάρχει παρένθετη μητέρα, όπως λέγεται ότι θα ανακοινώσει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός, τότε θα έχουμε ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει ευθέως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς τα δικαιώματα των παιδιών που ήδη έχουν γεννηθεί με παρένθετη κοίηση και ομόφυλους γονείς στο εξωτερικό. Κοιτάξτε τι λέει. Για αυτήν ακριβώς την παράληψη καταδικάστηκε η Ελβετία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής του παιδιού. Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επειδή το παιδί είχε γεννηθεί από παρένθετη και οφορούσε στην Καλιφόρνια, είχε αναγνωριστεί ως τέκνο δύο Ελβετών ανδρών και η Ελβετία δεν ανέγραφε στο ληξιαρχείο το τέκνο ως τέκνο και των δύο γονέων του. Υπάρχει ακριβώς ad hoc διαδικασμένο από το ΕΔΑ στην απόφαση τάδε τάδε κατά Ελβετίας κτλ. Με ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2022. 2 Νοεμβρίου του 2022. Πάμε πάλι γυρεύοντας για ευρωπαϊκές καταδίκες. Όταν νομοθετείς, πρέπει να νομοθετείς για όλο τον κύκλο των ενδιαφερόμενων προσώπων και τα διαφορετικά ασκείς αθέμητη διάκριση. Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2013 από το ΕΔΑ επειδή είχε προβλέψει σύμφωνο συμβίωσης μόνο για ετερόφιλα ζευγάρια. Έπρεπε να είχε λάβει το μάθημά της από τότε ότι εφόσον εξακολουθεί να κατοχυρώνει μισά δικαιώματα, θα καταδικάζεται διεθνώς και θα καταβάλει αποζημιώσεις στους παθόντες. Εντάξει, θα καταβάλει αποζημιώσεις στους παθόντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τα βγάζουν και από την τσέπη τους, ρε παιδί μου. Σου λέει ο άλλος τώρα, μπορώ να κάνω λίγη φιγούρα πολιτική στο ακροδεξιό ακροατήριο. Λέγοντας αυτά τα πράγματα, βρίζοντας και προσβάλλοντας άτομα των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζω και μετά η χώρα θα πληρώνει αποζημιώσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τσέπη μας δηλαδή. Και επίσης θα ξαναψηφιστεί κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά χαϊδεύει το κοινό, το εξασφαλίζει έτσι και για την επόμενη θητεία. Ναι, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που τον οποίο το παρακολουθούμε. Τώρα θα βρεις διάφορους εκεί πέρα γραφικούς. Κάτι τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές είναι πολύ, πολύ καλοί σε αυτό. Θα βρεις έναν τραγουδιστή που να ειρωνευτεί. Και όλοι έχουν έτσι. Μια τσαχπινιά, ένα χιουμοράκι, θα πούνε μια εξυπνάδα, ένα εφιολόγημα. Αυτό είναι παραβιάζει δικαιωμάτων. Βλέπω τον Βαλιανάτο σε κουβέντα με τον Μπογδάνο. Συγγνώμη, το είδα. Στην Κατερίνα Καινούριου. Είναι πάντα εκεί. Σε αυτή την εκπομπή, λες σίγουρα. Α, εκτός αν λες τον Χατζή. Στο Χατζή, στο Χατζή. Στο Χατζή. Όπου ήταν τώρα ο Μπογδάνος που συζητούσε εκτός θέματος. Το έλεγε τι θα γίνει και για να γεννηθεί ένα παιδί χρειάζεται άντρας και γυναίκα. Τι σχέση έχει αυτό, τι συζητάμε τώρα. Ποιο είναι το θέμα, έχεις καταλάβει, διαβάσει τον νόμο, έχεις καταλάβει ποιο δικαίωμα παραβιάζεται, ποιος νόμος παραβιάζεται, τι είναι αυτό που λέει. Και ήταν μια κουβέντα όπου ο άλλος έχει βγει να πει ένα ποίημα. Το λέει τώρα, το λέει ορεξάτος και με φόρα. Και κατά βάθος απλώς ικανοποιεί ένα ακροατήριο. Αυτό γίνεται. Δηλαδή είναι μια παράσταση στην οποία συντηρητικοί άνθρωποι οι οποίοι σοκάρονται από αυτή την προοπτική θα χαρούν να βγει κάποιος και να τα πει. Τα επιχειρήματα έχουν πολύ μικρή σημασία σε όλο αυτό. Και βλέπουμε πώς εργαλειοποιείται αυτό. Δηλαδή έχεις τον Κασελάκη, ο οποίος λέει «Α, δεν το φέρνετε, θα φέρω δικό σας νόμο», γιατί είναι μια ατζέντα στην οποία συνειδητά, ρητά, παραμερίζονται οι πολιτικές διαφορές στο πεδίο της οικονομίας, οπότε μένουν αυτά τα ζητήματα μόνο. Και ξαναλέω, αυτό δεν λέγεται, τουλάχιστον από μένα, για να υποβαθμίσουμε αυτά τα ζητήματα, το αντίθετο. Λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα εξακολουθήσουν να υποφέρουν από την παραβίωση των δικαιωμάτων τους προκειμένου να μπορούν οι άλλοι να κάνουν αυτό το παιχνίδι που κάνουν. Και έτσι κυλάει η ζωή. Και δεν υπάρχουν και κακές ειδήσεις. Λοιπόν. Έτσι τα βλέπεις όλα ωραία. Ναι, Κωνσταντίνα μου. Υπάρχει κάτι ακόμα που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Θα ήθελα να κλείσουμε. Τίποτα. Πού έχεις τα πάστρες και τέταρτο? Τι έχεις? Αρχίζει κάτι, έχει κανένα. Όχι, μία ώρα δεν είναι η εκπομπή. Όχι, εντάξει, και πολύ έχουμε κάνει. Και τόσο πολύ έχουμε κάνει. Κάτσε. Με το κουκουέ. Αυτό ήταν από αυτού που ήρθαν στο πάρτι. Με το κουκουέ θα κάνουμε την επανάσταση όταν σβήσει ο ήλιο. Ιρωνικό είναι αυτό. Ποιος το λέει τώρα αυτό? Δεν ξέρω, αλλά λέει ότι θα το κάνουμε όταν σβήσει ο ήλιο. Οπότε μάλλον εννοεί ότι δεν θα το κάνουν. Τέλος πάντων, τώρα είπα να πω μια καλή κουβέντα για το κουκουέ και τελικά ήταν πολύ ποιητικό. Μπερδεύτηκα και εγώ, δεν ήταν πολύ θετική τελικά. Αυτό ήθελα να πω. Ζήτω το κουκουέ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Θα προσπαθήσουμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Θα δούμε ποιος είναι όρθιος αύριο. Θα το είναι ένα παιχνίδι εδώ πέρα με μουσικές καρέκλες. Ποιος είναι όρθιος σήμερα να πάει στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Και ευχαριστούμε και για το πάρτι, για τη στήριξή σας. Πραγματικά ευχαριστούμε. Yeah.